drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt, uważaj, masz za złotówkę. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Powołanie zespołu śledczego, który ma zbadać nielegalny import ukraińskiego zboża do Polski, zapowiedział minister sprawiedliwości. O tym, że to Amerykanie najlepiej mogą zapewnić globalne bezpieczeństwo, mówił w Sejmie prezydent Andrzej Duda. 19 filmów powalczy o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Nie ma wśród nich tytułu z Polski. Minister Sprawiedliwości polecił powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem będzie zbadanie nielegalnego importu ukraińskiego zboża do Polski. Zespół ma się także zająć oszustwami i fałszowaniem dokumentów. Zbigniew Ziobro podkreślił, że działania były niebezpieczne dla naszego kraju. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko ma poważny charakter, naraża na szwank polską suwerenność, polskie bezpieczeństwo w obszarze żywnościowym. Mamy obowiązek dbać o polskich wytwórców, polskich producentów żywności. Oni są gwarantem naszego bezpieczeństwa strategicznego w perspektywie nie tylko tego, co tu i teraz, ale też i kolejnych lat. Minister dodał, że nielegalny import mógł negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. W Polsce jest obecnie około 4 milionów ton zboża z Ukrainy. Wywiezienie go zajmie około 3 miesięcy, mówił o tym w Szczecinie minister rolnictwa. Dodał, że od jutra nie będzie wpływało zboże, które będzie rozładowywane w Polsce. Prezydent Andrzej Duda mówi, że to Amerykanie najlepiej mogą zapewnić globalne bezpieczeństwo. Prezydent w Sejmie wysłuchał exposé ministra spraw zagranicznych. Po wystąpieniu mówił m.in. o relacjach transatlantyckich. Jeżeli ktoś jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszej części Europy w znaczeniu tym szerszym, globalnym, nie tylko indywidualnym, jest to mocarstwo, które posiada dzisiaj największą armię na świecie i największy potencjał militarny, czyli Stany Zjednoczone. Dzisiaj są tym państwem, które najbardziej wspiera Ukrainę w jej obronie. My jesteśmy w tej awangardzie państw, bo Wielka Brytania i Polska obok Stanów Zjednoczonych to jest to wsparcie najmocniejsze. Prezydent dodał, że Ukraina, walcząc z Rosją, broni bezpieczeństwa w całej Europie. Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy dotyczącej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wnioskiem prezydenta w tej sprawie Trybunał ma zająć się w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Nowelizacja ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. W skierowanym do Trybunału wniosku prezydent zwrócił się o zbadanie zgodności z Konstytucją, m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. W Warszawie na Stadionie Narodowym rozpoczął się Kongres Pamięci Narodowej. To początek debaty o tym, jak ma wyglądać narodowa pamięć. Kongres jest też pierwszą próbą analizy związanej z wyzwaniem, jakim jest konieczność edukacji historycznej, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Wiedza i świadomość przeszłości wpływa na postawy obywatelskie i społeczne. Wiemy też, że wśród naszej młodzieży i Polaków powyżej 20 roku życia ponad 30% z nich widzi w historii nie tylko przedmiot poznania, ale też przedmiot refleksji nad współczesnością i przedmiot refleksji nad przyszłością. 50% ma stosunek ambiwalentny do historii. Oni wszyscy do nas krzyczą. My wiemy, że historia jest ważna. Chcielibyśmy ją poznać. Taki sposób przekazu, żebyśmy mogli się nią zainspirować. Kongres potrwa do soboty. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Znamy listę filmów, które zostaną wyświetlone w tym roku na festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę będzie walczyło 19 produkcji. W głównym konkursie festiwalu niestety zabrakło filmów z Polski. Na liście filmów nominowanych do Złotej Palmy znalazły się m.in. najnowsze dzieła trzech włoskich reżyserów: Naniego Morettiego, Marka Bellocchio i Alice Hochwasser. O prestiżową nagrodę będą się też ubiegać Old Oak Brytyjczyka Kena Loacha, Perfect Days Wima Wendersa, dramat May December Todda Haynesa oraz Asteroid City Wesa Andersona. W konkursie głównym znalazły się również filmy z Francji, Finlandii, Austrii, Senegalu, Tunezji, Brazylii, Japonii i Chin. W Cannes poza konkursem głównym zostanie też pokazany Killers of the Flower Moon,

can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, drodzy Państwo, to już najwyższa pora, żeby sprawdzić, co tam na naszej liście. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. 53. wydanie listy przebojów Trójki jest do Państwa wglądu, a można to zrobić w łatwy sposób. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Tu znajdą Państwo 3 propozycje oraz 30 piosenek w regularnym zestawieniu. I na przykład w ostatnim wydaniu listy na 24. miejscu była Katie Melua i jej Golden Record, które spadło o 5 miejsc. Ona go. Awans dali Państwo Riverside Self Aware plus 2 na 23. Tymczasem Daria Zawiałow, jej demo song to był spadek o 4 miejsca, piosenka ta znalazła się na 22. Jeżeli mają Państwo swoich faworytów, mają Państwo swoje ulubione piosenki, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na nie zagłosować. A głosować można na dwa sposoby. Albo służy do tego aplikacja, czyli Państwa smartfony, albo Państwa komputery, czyli internetowa strona lptpolskieradio.pl. W tym tygodniu głosujemy trochę krócej, bo tylko do piątku, do godziny 12, więc zachęcam, proszę to robić, proszę decydować o kształcie kolejnego wydania Listy Przebojów Trójki na 54. Zapraszam w piątek od godziny 19. Lista Przebojów Trójki. Także nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata. Nastoletni kryzys bucha. To nie tak. Chciałbym pewnie kroczyć. Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli. Szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce. Biorę szybko jak najprędzej. Program Trzeci Polskiego Radia. I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Czwarty festiwal Polskiego Radia Chopin rozpoczął się wczoraj. Naszym gościem jest dyrektor, redaktor naczelny Radia Chopin, profesor Marcin Gmys. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor i słuchaczy bardzo serdecznie. Piękne tegoroczne hasło, Chopin i generacja romantyczna. No bywa tak w dziejach ludzkości, że są takie złote okresy, że nagle rodzi się tyle wspaniałych twórców, którzy sprawiają, że nasze życie jest piękniejsze, że aż by się chciało, żeby tak co pokolenie, ale cóż by wtedy było? Ludzkość byłaby chyba za szczęśliwa. Pewnie tak. No, a w przypadku generacji romantycznej mamy do czynienia z chyba rzeczywiście najwybitniejszym pokoleniem w całej historii muzyki. Do tego pokoleniem, które pisało muzykę niezwykle komunikatywną, lubianą i kochaną, grywaną do dzisiaj. Tych twórców nie ma już od 150 lat pomiędzy żywymi, a ta muzyka ciągle jest z nami obecna. Fryderyk Chopin, rocznik 1810 albo 1809, bo ostatnio są wątpliwości co do daty jego urodzin, daty rocznej. To jest prawdopodobnie najwybitniejszy reprezentant tej generacji, ale miał wielką konkurencję. Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Hector Berlioz, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, więc naprawdę w ciągu tych 5 lat powiedzmy urodziło się tylu kompozytorów jak nigdy wcześniej i nigdy później. Tylu chętnie granych, lubianych i kochanych po prostu do dzisiaj. Dzisiaj koncert o godzinie 19:00, Kuba Stankiewicz, czyli będzie bardzo jazzowo. Tak, tradycją naszych festiwali jest to, że zawsze jeden dzień poświęcamy na muzykę nieco innego, lżejszego gatunku, a właściwie nie wiem, czy to dobrze powiedziane o jazzie, bo to jest gatunek równie ambitny jak muzyka klasyczna. Kuba Stankiewicz, można powiedzieć, to jest już przyjaciel naszej anteny, bo pojawia się na naszym festiwalu po raz trzeci, a na naszej antenie w ogóle po raz czwarty. W tym roku Kuba Stankiewicz zaprezentuje dwa opracowania pieśni Chopina, ale przede wszystkim zaprezentuje muzykę Ludomira Różyckiego. To jest taki wyjątek, wyłom w naszym tegorocznym programie. To był kompozytor młodopolski, który wielką karierę zrobił w okresie międzywojennym jako twórca słynnej opery Kazanowa między innymi. Walc Katon był wtedy naprawdę takim przebojem, który królował w polskim radiu, już wówczas istniejącym w latach 30. I Kuba Stankiewicz sięgnął po muzykę Różyckiego właśnie ostatnio, nagrał ją na płytę, ale tej płyty jeszcze nie ma na rynku, więc to będzie taka przedpremierowa prezentacja pierwsza chyba w eterze tego nowego materiału. Materiału znakomitego, bo zdążyłem już dzięki uprzejmości pianisty go poznać. Przed każdym z koncertów są prelekcje. Dzisiaj rozmowa i to właśnie pana z Kubą Stankiewiczem. Zdradzi pan troszkę, czego możemy się spodziewać, o co będzie pan pytał, czego będziemy mogli się być może dowiedzieć z tej rozmowy. Będę chciał zapytać profesora Kubę Stankiewicza o to, dlaczego w ogóle sięgnął po muzykę Ludomira Różyckiego. Muzykę dzisiaj mimo wszystko trochę zapomnianą. I jakie jest jego podejście do tej muzyki, bo Różycki jeszcze muzykologą jest troszeczkę znany. Przyznaje się, że 3 utwory chyba z 10, które zamieścił Kuba Stankiewicz na swojej płycie, znałem wcześniej w oryginale. Natomiast pozostałe to są takie rzeczy naprawdę już wygrzebane z archiwów. Więc popytam o wybór, ale popytam także o to, jakie jest właśnie podejście Kuby. Czy najpierw sobie improwizował na tematy, które odnalazł, czy je od razu w głowie gdzieś opracowywał, przelewał na papier. No to wszystko są bardzo ciekawe rzeczy, taki proces twórczy. Proces odkrywania możliwości, jakie dają te zapisane w nutach dźwięki. Potem koncert wspaniałej pianistki Beata Bilińska, to 14 kwietnia. Tak, to jedna z najwybitniejszych polskich pianistek średniej generacji. Pani profesor z Akademii Muzycznej w Katowicach. To będzie, można powiedzieć, taki centralny recital naszego festiwalu, który będzie poświęcony wyłącznie muzyce Fryderyka Chopina, więc jednak ten Chopin jest przez nas cały czas hołubiony, ale my uważamy w naszej redakcji, że Chopina nigdy za dużo. Zabrzmi muzyka Chopina z różnych okresów, to będzie taka bardzo piękna retrospektywa, na pewno fenomenalnie wykonana, ponieważ pani Beata Bilińska jest po prostu wirtuoską z takim naprawdę wielkim zacięciem. Dzień później. Ale tak. Jeszcze zostajmy chwilę przy tym, bo te prelekcje dają też taką możliwość zwykłemu człowiekowi zgłębienia trochę tego tematu, który jest gdzieś zamknięty dla zwykłego słuchacza, czyli zgłębiania tych niuansów muzycznych, pytania o takie rzeczy, które czasami mogą się wydawać specjalistom oczywiste. Czego możemy spodziewać się po tej prelekcji przed koncertem? To będzie druga prelekcja Kuby Puchalskiego, czy Jakuba Puchalskiego, naszego redaktora, naszej gwiazdy antenowej. Pierwsza prelekcja miała miejsce wczoraj i tam Kuba Puchalski przedstawił ogólnie rys panoramy generacji romantycznej, ale także miejsca, w którym odbywa się nasz festiwal, czyli Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie. I tu może od razu też wyjaśnię, dlaczego cały czas stawiamy na to miejsce, bo tak naprawdę Pałac Radziwiłłów w Antoninie jest jedyną taką przestrzenią na ziemiach polskich, która się zachowała w sposób nienaruszony od czasów Chopina. Zresztą w przyszłym roku Pałac będzie obchodził jubileusz 200-lecia swojego wybudowania. I on właściwie stoi po dziś dzień w sposób, bryła jest absolutnie taka sama, jak wybudował ją zresztą wielki Karl Friedrich Schinkel, jeden z największych architektów romantycznej Europy. I kiedy się do tego pałacu przyjedzie, to naprawdę duch Chopina, który spędził tutaj 10 wakacyjnych dni 1829 roku, gdzie skomponował poloneza na wiolonczele i fortepian, ten duch się tutaj naprawdę unosi. Muzyka Chopina zresztą w pałacu rozbrzmiewa bez przerwy, być może nawet słuchacze słyszą gdzieś tam z oddali, że cały czas tutaj muzyka naszego patrona po prostu sączy się w tle. Także Kuba powiedział o generacji romantycznej, natomiast jutro będzie opowiadał o przede wszystkim o twórczości Fryderyka Chopina, ponieważ Jakub Puchalski jest także autorem najnowszej monografii poświęconej Chopinowi, wydanej dosłownie kilka tygodni temu przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, takiej monografii popularnej, kieszonkowej, cieszącej się już ponoć znakomitą poczytnością. Po takie monografie warto sięgnąć, bo warto jednak mieć taką elementarną wiedzę dotyczącą okoliczności, możliwości, bo też przecież te dźwięki to też inspiracja również dla innych przestrzeni twórczych, a tak też po prostu do rozważania nad życiem, bo przecież o tym są te opowieści, o uczuciach, o relacjach, o sytuacji społecznej, politycznej. Przecież ci twórcy wygrywali właśnie te historie. Potem kolejny koncert 15 kwietnia. Tak, 15 kwietnia wystąpi najmłodszy z tegorocznych uczestników, z tegorocznych wykonawców naszego festiwalu, Adam Goździewski, jeszcze niespełna 30-letni muzyk. Muzyk już niezwykle utytułowany, który rozwija swoją karierę zarówno w Polsce, jak i na przykład w Ameryce Łacińskiej bardzo, bardzo efektownie. Adam Goździewski nagrał też kilkanaście tygodni temu, wypuścił kolejny swój krążek z muzyką Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Kim był Ignacy Feliks Dobrzyński? To był o 3 lata starszy od Fryderyka Chopina, kolega Chopina z ławy szkolnej. Uczyli się razem w klasie Elsnera. Muzykę Dobrzyńskiego cały czas odkrywamy. O ile Chopin był najwybitniejszym polskim kompozytorem muzyki fortepianowej, nie w ogóle kompozytorem w ogóle, tak, w całej naszej historii muzyki, to o Ignacym Feliksie Dobrzyńskim można powiedzieć, że to był najwybitniejszy symfonik polski XIX wieku. Ten symfonik, który pisał na orkiestrę jeszcze przed pojawieniem się takich gwiazd jak Krzysztof Penderecki, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski. Także w recital Adama Goździewskiego będzie zorientowany na generację romantyczną, ale polską, czyli będzie Dobrzyński, będzie oczywiście Chopin i będzie także Edward Wolff, nieco młodszy od Chopina, jego kolega, z którym Chopin utrzymywał bliskie kontakty w Paryżu i który po prostu czasami naśladował muzykę Chopina, ale czynił to w sposób naprawdę niezwykle udatny. Twórczy, a to może być inspirujące. No i dochodzimy do 16 kwietnia, czyli do ostatniego dnia festiwalu. Tak, i tutaj pan profesor Zbigniew Raubo, wykładowca ponownie Akademii Muzycznej w Katowicach, laureat między innymi bardzo prestiżowego konkursu imienia Ferruccia Busoniego w Bolzano. To jeden z najtrudniejszych konkursów pianistycznych na świecie. I pan profesor Raubo zaprezentuje nam muzykę Franciszka Liszta, także Ryszarda Wagnera, wspomnianego już wcześniej Franciszka Schuberta i oczywiście Fryderyka Chopina. I w ten sposób nam się pewną taką piękną klamrą domknie cały festiwal, a koncert finałowy będzie poprzedzony prelekcją Magdaleny Sawickiej, sekretarz naszej anteny, także naszej redaktorki, autorki pasma Arcydzieło Miesiąca, która będzie w pewnym sensie podsumowywać wszystkie główne wątki festiwalowe i także wątki te historyczne związane z generacją romantyków. Na szczęście, drodzy państwo, jest radio, a radio może transmitować i też tak jest w tym wypadku, bo przecież byłoby trudnym dostać się dla wielu osób do Pałacu Myśliwskiego, Książąt Radziwiłł w Antoninie. Poza tym no, nie wszyscy by się zmieścili chętnie, a byłoby szkoda. Transmisje są codziennie i też transmitowane są prelekcje, więc to też bardzo istotne, że można posłuchać tych zacnych rozmów. Tak, jeśli się zamknie oczy, to można sobie wyobrazić, jak ten pałac mniej więcej wygląda i właściwie zanurzyć się w atmosferze tak naprawdę XIX-wiecznego salonu. Salony polegały nie tylko na grze, ale także właśnie na wymianie myśli, wymianie doświadczeń, refleksjach. Także wszystko to razem się tutaj jakoś u nas pięknie, alchemicznie miesza. Czyli można sobie zakomponować swoją rzeczywistość, swoim M ileś, nie wiem, może przygasić świat, może zamknąć oczy, może wyłączyć wszelkie inne dźwięki, żeby nie dochodziły, na pewno nic nie gotować, nic nie prać, włączyć się odpowiednio głośno odbiornik radiowy i posłuchać. Tak, a jak wygląda pałac i jego wnętrza, to łatwo sprawdzić, wystarczy sobie po prostu wygooglować. Drodzy państwo, technologia jednak czasami bywa bardzo przyjemna. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był redaktor naczelny Radia Chopin, dyrektor profesor Marcin Gmysa. Rozmawialiśmy o czwartym festiwalu Polskiego Radia Chopin. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive,